أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كوسو دواده برنامج كهدي ردا جمعها او جمعول بهدهن او كلا ادكما قشان ورباهنت اسلاميغا اه الفرقان اهلا ببرنامجك وحانو كوسو قادنا موضوع مهم اه او تدباتك تاغن اما هدل هينتي سو بدن تهي waqtiyada qaarna waxaanu soo qabannaa mowduuc dhanka arrimaha bulshada ku saabsan iyo aqoonta kaasoo aan isleenahay dhageystayaasha waxbu ku soo kordhinaya todobaadkan waxaan barnaamijka ku falanqeynaynaa haduu Allah awood lihi doono film aad u xiiso badan oo ka soo baxay muassasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab habeenkii xalay waa maxay fariinta uu dirayo filimkaas waxaa falanqeyntan maanta nagala qayb galaya qaar ka mid ah wariyasha warbaahinta tan islaamiga ah ee Al-Furqaan wa Abdullah Yasin Jaamac Abdullah Soomaali Salmaan Ahmed iyo Maxamed Cali Aadam wa mar kale iyo barnaamijka diirada jimcaha الصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب وهغاغ دغيستيال مركلا وحانو هودي دي كلين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدهر دعبا أتكم مقشين برنامج كمانتو وحانو كفلان قينينا فيلم كهبينكي حالي كسو بحي مؤسسة دا الكتائب غرب كور باهينيد اي حركة دا مجاهدين تا الشباب كاسو عنوان كي سقود او يهي من ثغور العز انتان نقود قلين اللفقور كا نسود ويو aqyartaa nagala qayb galeysa ee soo dhawaada dhamaantiin ee Salmaan Abdullah iyo Maxamed Cali assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh wahagaag waxaan ku horeynaynaa markii hore inaan bal sawir guud ka bixino filimka aan siiyo Salmaan waa maxay sawirka laga bixin karayo filimka ان اد بعد ما سنتهاي عبد الفتاح محمد قاسم اديق ايو رغ كاله يي سي غود دغيستياشا اذاعه اسلامي قال الفرقان سيداد هردا برنامج كباد كو شيكتي فيلم كان وحو قيب كيهي تحنها من ثغور العز او اي مؤسسه ورباهينيد الكتائب انت بدن كو سو غودبيسو هولغلدا جهاديغا اه اي فوليان عيدمدا حركه المجاهدين تاع الشباب كهولغليا min goolis oo ah bariga Soomaaliya ila Lamu iyo NFD oo kamid ah dhulalka muslimiinta ee Kenya ee xoogga ku haysto xalqadani waa xalqada 8aad ee taxanahaas waxana uu wataa ciwaan gaanibi ah oo ah at-tadhakurul jihad li ahli al-jihad kaasoo ka dhigan ama macna ahaan noqonaya waanooyin wanaagsan oo ku socda dadka ahlul jihad ka ah ama mujaahidiinta ah marka filimka xalqaadkaas ama silsiladaas ayuu ku biirayaa waxana uu soo bandhigayaa holgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka fuliyeen min goolis oo ah bariga Soomaaliya ilaa dhulka ay Kenya xoog ku haysto iyadoo la siimarayo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya filimku wuxuu soconayaa qadar 45 daqiiqo ah waxana gundhig looga dhigay الشيخ مختار أبو الزبير وشرحي كتابك التذاكر الجياد لأهل الجهاد وقري الشيخ عبدالله العدم قيباها رأي وحدكو داو نيسا عيدا كمجاهدين تا وصعدا لدادير إسيقاك لقوشي انتا أن صوشيقني إيجو قروا حسن هوبكا أنو عيد إسيقاك لدوان وحانا مركاسي كديب وفيلمكو صوبا لغايا qayb qayb holgaladi ka dhacay deegaanada aan soo tilmaamnay ugu horeyntii wuxuu soo bandhigaya holgaladi ugu dambeeyay ka dhacay walaalida islaamiga shabeelaha dhexe si gaar ah qaabkii wacdarada lahayd ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgalay walaayada islaamiga shabeellaha dhexe ay uga hortageen xamla dagaaladkii ay soo qaadeen ee ciidanka ee dowladda federaalka gaar ahaan ee kuwa u sida gaarka ah ee u tababaray ee dalka Turkiga ee kuwaas oo isku dayay inay qalqal geliyaan deegaanada sharciyada lagu maamulo ee kamida walaayada islaamiga shabeellaha dhexe. Marka sida basaalada iyo wacdaraha leh ee uga hortageen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xamladaas ayuu soo bandhigayaa. Marka intaas laga sii gudbo, wuxuu filimku soo bandhigayaa sidoo kale walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose, howlgalladii ugu waaweynaa ee muddooyinkan ee ka dhacay. Wuxuu si gaar ah u soo bandhigayaa war cusla oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku qaadeen deegaanka Sabiid ee walaayada islaamiga shabeellaha hoose oo si gaar ah u hoostaga degmada Afgooye. Weerarku waxa uu ahaa weerar aad u abaabulan oo qorshaysan. Ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana waxa u suura gashay inay cagta mariyaan ciidankii halkaas joogay, saldhigyadoodii iyo xaruntii maamulka ee deegaankana ay burburiyaan. Intaas kadib waxaa daawanaysa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala buuraleyda Goolis, halkaas oo ah deegaanadii ay ka howlgali jireen oo saldhigyada u ahaa ciidankii daraawiishta ee uu hoggaaminayay Allah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala buuraleyda Goolis waxaa lagu magacaabaa Liwaa ul-Qudus, waana ciidan aad u hubaysan oo isku aadan marka loo eego ama laga fiiriyo aflaamta ay soo saarto muasasada warbaahineed ee Al-Kataa'ib. Ciidankaas ayuu filimku soo bandhigaya iyo howlgallada ay halkaasi ka wadaan. Waxaa si gaar ah loo arkayaa weerar culus oo kamiin ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab meel u dhow deegaanka af urur ee gobolka Bari ay ugu dhigayaan askarta maamulka Puntland oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay maamulada ugu dhow ee gacansaar kale leh ee dowladda Ethiopia ee duulanka ee ku joogta dalka Soomaaliya, sidoo kalena ah maamul gacansaar dhow oo adag la leh dowladda Mareykanka ee hoggaaminaysa duulanada lagu soo qaaday caalamka Islaamka. Marka howlgallada laga soo tago, waxaad daawan kartaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo socod dhaadheer isaga kala gooshaya deegaano kala duwan, cimilo kala duwan leh, manaadir ama muuqaalo kala duwan lehna ku dhex soconaya. Ayaad ku arkaysaa filimka. Waa tahay waan ku soo laabanayaa Salmaan aan siiyo Cabdullaahi Soomaali. Cabdullaahi, maxaad ka oran kartaa qaabka baahintiisa oo bilaabatay habeenkii xalay abbaaro 8-dii iyo qorsheyntii loo sii sameeyey, inkastoo saacadihii ama saacado ka hor meelo badan oo akoontiyadii ama barihii lagu baahiyey ay xireen shisheeyaha, taas ku dheedase maxaa laga fahmi karayaa meel filim lagu baahiyey in shisheeyuhu ay xiraan? Waad mahadsantahay Cabdifitaax. Runtii filimka intii aanu soo bixin waxaa loo sameeyey hordhacyo iyo goosgoosyo iyo ogeysiisyo. Waxaad moodaa in dadka Soomaaliyeed kuwa ku qanacsan jihaadka xarakada shabaab al-mujahideen ay ku jirto iyo kuwa kasoo horjeeda intuba ay sugayeen, iyadoo qolana dee ay ku faraxsan tahay oo ay ku laabqabowsanayso, qolana waxa la soo bandhigayo iyo dhibaatada ciidamada ay taabacsan yihiin loo geystay inay arkaan ay doonayaan. Marka filimkan wuxuu ahaa mid la sugayey, aadna loo daneynayey, maadaama ogeysiiska lagu sheegay in Goolis ilaa iyo Lamu dagaalo ka dhacay uu soo gudbinayo. Waa dhul aada u ballaaran oo masaafadiisu ay aada u fog tahay, isla markaasina inta u dhaxaysa ay ku yaalaan dhufaysyo iyo xarumo badan oo ciidan sanadihii iyo bilihii lasoo dhaafana dagaalo badan ay ka dhaceen. Marka qof waliba waxa uu daneynayay dagaalada filmka lagu soo muuji doono, wacdaraha la dhigi doono, waxa la baahi doono, qaabka ay u ekaa doonaan. Marka aad baa loo sugayey. Marka intaa kasoo tago filmka aad buu u baahay baraha internetka ayaa lagu baahiyey, gaar ahaan Facebook iyo Telegramka, gaar ahaan Telegramka ayuu aada ugu badan yahay. Dad badan ayaana daawaday, inkastoo waqtiga la baahiyaba uu iska dhawaa oo xalay uun uu ahaa, haddana dad badan ayaa daawaday. Kuwa kalena jidka ay kusoo jiraan oo waxa ay doonayaan in ay daawadaan. Waxaa xusid mudan sidaad haddaba ka dhawaajisay in meelihii lagu baahiyay qaarkood la xiray. Sababtu waxa weeyaan dee inaan xaqiiqada lasoo bandhigin, oo waxaa jira dad badan oo shisheeyaha la shaqeeya oo Soomaali ah oo xagga Facebook-yada kala shaqeeya iyo shisheeyaha qudhoodaba sidaad la socoto aad bay u ilaaliyaan sirdoonada reer galbeedku baraha bulshada oo ay ula socdaan waxayna aad uga taxadaraan amaba ay isku dayaan inay dabagal ku sameeyaan muuqaalada ay soo saaraan mujaahidiinta caalamka haddii Soomaaliya ay hadday meelo kale yihiinba iyagoo doonaya in dadku aysan daawan fariimaha uu xambaarsan yahay filmku iyo jabka ciidamada iyagu ay tababarteen amaba dowladahoodu ay maalgeliyaan la soo bandhigo dadkana fariimo ay gaaraan isla markaana la arko quwadaha islaamiga iyo siday u sii baahayaan waxay ka cararayaan in ummadda hami iyo hay hor la u galo isla markaasina ay dadkaasi wax daawanaya ama filimaanta daawanaya ay jihaadka iyo qudhoodu ka qayb galaan amaba ay ku laab qabowsadaan ama ay dareemaanba in awooddii dadka muslimiinta ay kor u soo noqonayso sida awadeed waxay rabaan waxa iyagu ay rabaan oo keliya dadku inay arkaan waxay didayaan fariinta dhinaca kale ka imaanaysa taas ayaa keenaysa in ay isku dayaan har iyo habeen ay u taagnaadaan xiritaanka baraha lagu baahiyo iyo waliba muuqaalada kale oo caadiga iska daa film haddii qoraal yar oo maaragtay ama reer galbeedka ama maamulada ay dhisteen wax ka sheegaya ama xaqiiqada soo bandhigaya aada qorto isla markii waa lagaa bixinayaa ama facebooka dhan baa lagaa xirayaa waa tahay cabdullaahi waan kuu soo laabanayaa akountyada la xiray marka la eego facebooka ayay u badan yihiin inkasta oo websaydyada iyo telegramyada iyo meelo kale oo badan lagu arkayo filimka laakiin in sida ay rabaan ay yeelaan shisheeyaha mar walba waxaa ka hor istaagaya aqoonta loo leeyahay tiknolojiyadda oo keenaysa ficilka ay sameeyaan mid kale oo looga xeeladaysto in la sameeyo marka weli baahitaanka filimka aad iyo aad ayuu usii socdaa kulley maalmaha soo socda ayaana qiimeyntiisa guud la arki doonaa intaa kadib waxaa jirta yana hadalhayn iyo warar badan oo laga yiri filimka gaar ahaan habeenkii xalay maxamed cali ayaa ka mid a wariyaasha dhex guureynayay baraha internetka maxamed maxaad nooga sheegi kartaa dareenkii dadku ay ka bixinayeen waa mahadsantahay cabdifataax maxamed qaasim iyo wariyayaasha igala qaybgalaya falanqayntan dad badan ayaa jiro oo xalay daawaday filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ee ciwaankiisuna ahaa xalqada 8-aad ee taxanaha min thuquuril ciz oo ka mid ah taxanayaasha ay baahiso mu'asasada alkataa'ib komantiyo badan ayaa laga bixinayay filimka waxa uuna yeeshay hadalheen aad u ballaaran dadka intooda badan komantiyada ka dhiibtay waxay aad u soo dhoweynayeen filimkan cusub ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaasoo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid soo bandhigayay gumaad lagala duldhacay ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku soo qaaday guud ahaan dalka Soomaaliya iyo askarta dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dadkaas qaar ka mid ah waxa ay filimkan ku cabireen inuu ahaa mid shaafiyay quluubta dadka dhibanayaasha u ah dhibaatooyinka ay geysteen ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka oo muddooyinkii u dambeeyay ahaa kuwa isu soo tarayay dadka ayaa aad ugu faraxsanaa filimkan cusub waxayna soo qorayeen orahyo ay ku muujinayaan halka ay gaarsiisan tahay shucuurtooda farxadeed ee ku aadan filimka qaarkood way takbiirsanayeen qaarkood waxay ku dhawaaqayeen hadallo ay ka mid ahaayeen jab culus ayaa gaaray shisheeyaha ku soo duulay dalka umana suuragelin damacoodii ahaa inay qabsadaan guud ahaan dalka dadka aragtiyada ka dhiibtay waa ay badan yihiin waxaana ka mid ah dad aqoonyahanno ah mid ka mid ah aqoonyahanadaas oo ku sugan dalka dibaddiisa ayaa waxa uu soo qoray qaybtii 8-aad ee silsiladda taxanaha min thuquuril ciz oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa sidii looga bartay lagu soo gudbiyey howlgallo ka dhanah ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka iyo kuwa soomaalida ah ee caratuurka u ah howlgalladan oo ka kala dhacay gobollo kala duwan oo aad u kala fog ayaa muujinaya baaxadda dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beegsiga joogtada ah ee ay ku hayaan ciidamada shisheeye iyo masaalixda ay ka leeyihiin dalka dadka komantiyada ka dhiibtay aad ayay u fara badan yihiin waxaa sidoo kale ka mid a nin isna soo qodobeeyey waxyaabaha soo jiitay ee ku jiray filimka ninkan ayaa waxa uu leeyahay waxaan daawaday muuqaalka cusub ee ay baahisay xarakada al-shabaab kaasoo soo bandhigay weeraro ishaysta laga soo bilaabo goolis ilaa laamu waxaa muuqaalka iiga soo baxay buu leeyahay inta ay la egtahay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku fiday gobollada soomaaliya oo dhan iyo waddamada dariska la ah waxa uu sidoo kale ninkan sheegayaa inay filimka uga soo baxday tayaxumada ciidamada uu tababaray turkiga ee loo yaqaano gorgor kuwaasoo hadda ah kuwa keliya ee dowladda soomaaliya ay ku faanto waxa uu leeyahay waxaad arkaysaa iyadoo lagu baacsanayo hawdka shabeellaha dhexe, gaadiidkii gaashaanayna laga qaniimeysanayo, qalabkoodana laga furanayo. Ee ninkan waxa uu sidoo kale leeyahay waxa kaloo la yaab lahayd sida ciidanka shabaabka ugu duseen dhismaha VIP-da ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuleburte, kaasoo markii la qarxiyay laga joogo ku dhawaad muddo hal sano ah. Ilaa haddana aysan dowladdu wax faahfaahin ka bixin sida dagaalyahanadaas ugu suura gashay inay garoonka u galaan, iyadoo weliba dhinacyadooda laga arkayo gaadiidka gaashaaman ee ciidamada Jabuuti. Marka laga yimaado dadkaas aragtiyada ka dhiibtay, waxaa sidoo kale jiro xubno ka tirsan dowladda federaalka oo iyaguna ka hadlay filimkan cusub ee ay baahisay muassasada Al-Kataib. Nin u muuqda sargaal isla markaana watay tuutaha, darajada kabtanna watay oo la yiraahdo Muxidiin Shire, ayaa waxa uu leeyahay way fiicnaan lahayd in la isbarto, balse habeen madow ayuu ku soo aaday filimkan, taasoo argagax nagu beertay oo hurdadii noo diiday. Ninkan ayaa sheegay inay fiicnaan lahayd in la baahiyo filimka maalin cad si aysan hurdada uga tagin, maadaama uu sheegay inuu argagax badan ka qaaday xalayna uusan si fiican u seexan, taasoo muujinaysa in xitaa askarta dowladda federaalka aysan ka maarmin muuqaalada ay baahiso muassasada Al-Kataib. Si guud marka, dadka ayaa filimkan ku tilmaamayay inuu ahaa mid horar ah oo intiisa badan lagu soo bandhigay xasuuq lagala duldhacay ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga dalka iyo askarta Soomaalida ah. Horey ayaan u sii soconaynaa, markana waxaan jeclahay inaan isdul taagno qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee filimka ka muuqanayay. Waxaa ka mid ah howlgalka garoonka Buuleburte lagu qaaday. Salmaan, howlgalkaas maxaa uu u muuqanayay, maxaase uu tusayaa? Waad mahadsan tahay. Howlgallada lagu soo bandhigayo isdaarka cusub ee muassasada Al-Kataib, ahna xalqada 8-aad ee taxanaha min thughur al-izz, way badnaayeen wayna kala saameyn badan yihiin. Sidaad sheegtayna, waxaa ka mid ah howlgalkii lagu burburiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuleburte ee gobolka Hiiraan. Howlgalkaas waxa uu dhacay 19-kii Sebtembar 2021-da, waa sanadkii hore, waxaana ciidan ka tirsan guutada sida muuqata qaraxyada adeegsata u suura gashay inay gudaha u gasho garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuleburte xilli habeen ah, ayna halkaasi ku xirto qaraxyo waaweyn oo dhulka la galay dhismihii garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuleburte. Ahmiyadda uu howlgalkaasi lahaa waxaa lagu soo koobi karaa laba qodob. Waa mid in ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u suura gashay iyadoo aanay rasaas dhicin inay u dusaan gudaha garoonka diyaaradaha ee degmada Buuleburte, ayna halkaas ku soo xiraan qaraxyo culus oo waaweyn. Waxaad arkaysaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo qololkii VIP-da oo martida gaarka ah loogu talagalay ee garoonka ka mid ahaa ku dhex soconaya goobihii dadka rakaabka ah loogu talagalay, sidoo kale sii maraya, sidoo kalena gudaha u galay xafiisyadii garoonka. Marka ikhtiraaqa amni ee lagu sameeyey manduumadii halkaasi ka jirtay ama maamulkii halkaasi ka jiray oo ay ka mid yihiin ciidanka Jabuuti shisheeyaha ku garab siinaya duulaankooda Soomaaliya, filimka waa laga dheehanayay, ama si gaar ah howlgalkaasi waa laga dheehanayay, wayna muuqatay ahmiyadda marka howlgalkaasi jaanibkaas marka laga eego waa ikhtiraaq weyn oo lagu sameeyey maamulkii halkaasi ka jiray ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna. Dabcan, sida marar badan ay sheegeen hay'adaha sirdoonada reer galbeedka, waa rag ku wanaagsan xagga sirdoonka kagana sareeya maamulada shisheeyaha oo ka dhisay Soomaaliya, iyo xitaa ciidamada jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday Soomaaliya. Marka waa sirta ku duugan in marar badan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qaybahooda kala duwan ay ku guuleystaan inay fuliyaan weeraro aan la filaynin oo aan la suureysan karin, ama xitaa sirdoonada caalamiga ah aanay tawaquci karin. Ahmiyadda marka xagga ikhtiraaqa amniga marka laga eego waa howlgal weyn ayaa la oran karaa, wuuna ahaa dabcan. Jaanibka kale marka laga eego ahmiyadda howlgalka, waxaa laga dareemayaa in garoonka Buuleburte uu ahaa wadada keliya ee u furan ciidanka shisheeyaha ama ciidanka Jabuuti ee duulaanka ku jooga degmada Buuleburte iyo qaybo ka mid ah wilaayadda Hiiraan. Oo garoonkan ayaa sahayda iyo taakulada military iyo wixii u baahan yihiinba looga soo dejin jiray xubnaha maamulka magaalada ka mid ah, hadii ay doonaan inay safraan ama loo yimaadana wadada keliya lagu imaan karo waxay ahayd garoonka diyaaradaha, maadaama wadooyinka aanay u sahlanayn inay maraan ciidamada Jabuuti iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ku sugan qayb ka mid ah ee walaalida Hiiraan marka waxay ka dhignayd in la burburiyay wadadii kaliya ee gurmadka iyo sahayda ay ugu iman jirtay ciidanka Djibouti xilliga uu wararka dhacayna dabcan xubnaha maamulka Hirshabeelle iyo saraakiisha kalaba aad ayay uga walaaceen oo aad ayay uga naxeen weerarka waxayna sheegeen inay aad ugu xun yihiin oo wadadii kaliya sahayda iyo taakulada military ay ka soo gaari jirtay ee la burburiyay marka labadaas qodob marka la fiiriyo howlgalkaas wuxuu ahaa howlgal ahamiyad gaar ah xambaarsan markii ugu horeysay ayna muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ee soo bandhigtay waatay dad badan ayaa waxay isweydiin karaan marka la eego howlgalkaas maxay shisheeyuhu deegaanada ay markaasii qabsadaan uga dhisaan garoon diyaaradeed iyadoo markaasii ay jiraan baahiyo badan oo loo qabi karayo adeega bulshada hadda waa dhismihii ugu horeeyay oo Djiboutiyaanku ay ku lug yeeshaan oo laga dhiso dalka Soomaaliya dabcanna waa sida aad sheegtay iyo ra'yiga caamkaba sida ay u dhigayaan xaqiiqda ah oo ah in garoonkaasi military ahaan un loogu talagalay taariikhduna waxay cadeynaysaa in mar walba ciidamada gumeystayaasha ah ee soo duula ay garoomada iyagu ay dhistaan oo garoomada hadda diyaaradaha ee wadanka ka jira intooda badan waxaa dhisay gumeystihii dalka ku soo duulay tusaale waxaan u soo qaadan kareynaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa kontumeeyadii ayaa la dhisay ninkii ugu horeeyay ee ka soo degay garoonkaasi wuxuu ahaa nin la oran jiray Duke of Gloucester oo ay eedo ugu aadan tahay boqoradda ee wadanka Ingiriiska marka waxaan sheekadaasi u soo galiyay waxay tahay qiso lagu lamaanin karayo dhacdadan buula burti ayaa halkaasi ka dhacday ninkan waxa uu ka socdaa dawladdi gumeysanaysay wadanka ciidamadii gumeysiga isaga dirtiis ayaa waxaa loo dhisay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa si wanaagsan ayaa loo xaaray waxa la qorsheeyay in meesha xaflad weyn ay ka dhacdo dadku mar walba waxay u qaybsamaan qayb yar oo dabadhilif ah iyo qayb wax fahansan oo ka soo horjeeda marka mid ka mid ah dabadhilifyadii ayaa meeshaasi ka gabiyay oo erayadii uu adeegsaday waxa ka mid ahaa inuu gaalkii ku yiri halkeebaan ka dhunkada waxa kale oo jiray nin kale oo isna dadka damiir kale ka mid ahaa laakiin aan markaasi itaal hayn barqad cas dadkii u yimid oranayay hal la aado garoonka diyaaradaha xaflad baa ka dhacaysa waxa soo degaya gaalkii eedada ay u ahayd boqoradda Ingiriiska markaasuu ku yiri ninkiina gumeysanayay dirtii loo dhisay garoonka diyaaradaha miyaan intaan ka hortagno miyaan soo dhaweynayna soo damiir xumo ma ahan arintaasi soo ceeb ma ahan soo nasiib darro inagu dhacday ma ahan su'aalahaasi ayuu weydiiyay dadkii u yimid markaas waliba wuu xanuunsanaa waa tuu tiriyay erayadii caanka ahaa aan ooye albaabka iyo xira marka halqabsigu wuxuu yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo howlgalkii buula burte dabcan maalintaas waa aad baa loo qabanqaabiyey habeenkaas camaliyadu ay dhacayso maalintii ku xigtay waxaa dhici lahayd xaflad weyn oo sida ninkaasoo kale yacni garoonka lagu daafuri lahaa oo xariga laga jari lahaa waxaa iman lahaa ninka la yiraahdo Good Lawe wafdi ka socda Amisom ayaa iman lahaa wafdi ka socda xerada Xalane ayaa qorshe u ahaa inay meesha ka hadlaan dawladda federaalka ayaa wafdi ka iman lahaa ciidamada Djibouti iyo kuwa kale ajaanibta ahba waxay u ahayd dhiirigelin weyn madaxdooda ayaa meesha ku dhuuman lahayd oo habeenno jiifan kari lahayd marka xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan ciidankeedii howlgalkaasi fuliyay waxay baajiyeen sidii barqad cas oo kale in maalintaasi dadka qaar ay u calaacalaan oo ay yiraahdaan aan ooye albaabka ii xira ma dhicin in la ooyo meeshii fal ayaa ka dhacay ee ficil garoonkiina bartaasi ayaa lagu dumiyay marka dabcan waxay cadeynaysaa in shisheeyuhu mar walba ay garoomada u dhistaan danahooda garoonka Barawa ayaa kamida waxaa kamida kuwii hay'aduhu ay dhiseen meelo badan ayay dabcan ka dhiseen marka waa camaliyad fariin weyn xambaarsan ayay ahayd aad baadna u mahadsan tahay Salmaan qodobka kale aan jeclahay inaan isdul taagnahi waxa uu yahay weerarka isna ka dhacay Shabeelaha Dhexe dhexmaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa shisheeyuhu ay tababareen dawladda federaalka si ahaan Cabdullaahi weerarkaas waa markii ugu horeysay oo muuqaalo noocan ah laga helo dabcan dadkii wariyaashii mutaabiceenayay ee kal horena tabinayay ayaad ka mid ahayd shabeellaha dhexana dhowaan ayaad booqatay sida deegaankii dagaalka weynaa uu ka dhacay ceelbaraf weerarkan marka maxaad ka oranaysaa ee ka soo muuqday isdaarka weerarkan ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ee ka muuqda filimka xarakada shabaab almujaahidiin iminka ay soo saartay wuxuu dhacay sanadkii hore sanad baa laga joogaa marka uu dhacay muddo ayayna dagaalo xoog la socdeen inta filim ka soo muuqata maahane waxaa jira dagaalo badan oo dhacay in yar unbaa hadda laga soo qaatay muddo dheeray dagaaladu socdeen runtiina weerarkaas wuxuu ahaa mid aanay dowladda federaalka waxba la harin ciidanka ayada ka tirsan militariga ee qeybta shabeellaha dhexe iyo ciidamada loogu yeero gorgor ayay ciidamadu ahaayeen waxayna wateen gaadiid ka badan 100 waad fahmi kartaa gaadiid 100 ka badan warar qaar waxay iga sheegeen 120 in gaadiidku uu gaarayo dhowr meelood ayayna ku socdaalayeen ciidamadu runtii wuxuu ahaa guluf qarash badan iyo waqti badan la geliyay isla markaasina lagu talagalay in lagu qabsado deegaano badan oo xarakada shabaab almujaahidiin ay ka taliso waxayna ahayd xilli madaxweynihii iminka xilka ka degay ee laga adkaaday farmaajo doorashada iminka looga adkaaday oo ugu diyaar garoobayay in uu ka qayb galo marka waxa uu doonayay dee ka hor inuu deegaano qabsado oo hadhowta uu ku suuq tago oo uu yiraahdo waxbaan qabsaday xarakada shabaab almujaahidiina runtii weerarka si adag ayay jilibka ugu dhigtay oo ay isaga difaacday ciidamo kala duwan ayaa meelo kala duwan laga keenay oo aada u qalabaysan kuwa meelaha qaar dhufaysay waaweyn iyaga qudhooda ka qotay wuxuu ahaa dagaal muddo socday isla markaana hadalhayntiisu ay aada u badnayd ciidamada dowladda federaalka qaar badan ayaa dagaalka uga dhintay nin maxamed cabdiwahaab la yiraahdo oo sarkaal oo waxaan filayaa inuu gorgor hogaaminayay ayaa ka mid ahaa ninka aada ugu calaacaleen turkigana lagu soo tababaray weliba waxaa soo muuqanayay asigoo garoonka diyaarada ee magaalada muqdisho taagan markuu turkiga kasoo noqday oo sheegaya in ay u diyaar garoobayaan dagaal xarakada shabaab almujaahidiin ka dhan ah dagaalkana asiga ayaa naftiisa lagu dhaafiyey oo lagu dilay asiga iyo saraakiil kale awal waxaanu sheegnay oo wararka aanu ku baahnay in gaadiid dagaal looga gubay dowladda federaalka dagaalkii shabeellaha dhexe sanadkii hore askarna looga laayay iminka xarakada shabaab almujaahidiin gaar ahaan Al-Kataa'ib oo ah garabka warbaahinta xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay dagaalka ka keenan muuqaalo waxaa muuqda gaadiidkii gaashaanaa oo gubtay waxaa muuqda askar aada loo soo tababaray oo juhdigii ugu dambeeyay lagu bixiyey kuwa oo midadkooda ay isdul saaran yihiin oo galalaati rasaas loola soo riday si darna maartu ay u dubatay aadna ay uga naxi doonaan saaxiibadooda ay arkaan kolley ciidamada dowladda federaalka waxaan la soconaa inay aada u isticmaalaan baraha bulshada oo mararka qaar muuqaalada ay liveba u soo galaan askari kasta marka mobile weyn buu heystaa waa u furan yahay internetku marka way ku qasban yihiin inay daawadaan inay isla markaasna ay arkaan bal wixii saaxiibadood ku dhacay iyo gaadiidka iyaga laga gubay iyo goobihii lagu ciirsaday aakhirkana waxaan la soconaa dagaalka in ay cagaha wax ka dayeen ciidamada oo duulaanka uu jabay oo ciidamadii badankood iyagoo meelo kala duwan ku socdaalaya Muqdisho xaggeeda ay qabteen qaarna dhufaysay kaloo shabeellaha dhexe awal ay ku lahaayeen ay ku noqdeen waxaa sidana dagaalkaasi inuu sababay khilaaf soo kala dhexgalay ciidamada Burundi ee gobolka shabeellaha dhexe degan iyo ciidamada dowladda federaalka oo ay yiraahdeen taliska militarigu dagaalka inagala qayb gala oo maaragtay duulaanka nala qaada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Burundi way diideen sidaan la socono iyagu kuma shaqeeyaan amarka dowladda federaalka ama saraakiishan dagaalka hoggaaminaysa iska daaya madaxweynaha xataa amarkiisa kuma shaqeeyaan waxaa laga hagaa xarumaha midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo Mareykanka iyo meelahaasa laga hagaa hal tilaaban lagama yaabo askariga shisheeye ee soo duulay inuu qaado haddii waa hal tilaabo haddii aanu amar haysan oo aan la dhihin meesha aad keliya wuxuu amar ku qabaa halkiisa inuu joogo oo uu isdifaaco ciddii soo weerarta inuu iska difaaco haddii xarakada shabaab almujaahidiin soo weerarto inuu iska difaaco haddii uu duulayo waa inuu ahaado duulaan amar kore lasoo siiyey waxa kaliya ku dhaqaaqi kara waxa weeye in inta la soo weeraro saldhigiisa laga qabsado saaxiibadii la dilo oo dhagti dhiiga loo daro oo marka asagu dee lafahda badbaadsa uu siiraado marka meelsha uu joogo meel aan ahayn uu cararo inta oo kaliya meesha kaga tegi kara. Marka way ka diideen waxayna ku yiraahdeen dagaalka adinka iska go'aansaday anagu shaqana kuma lihin. Khilaafkoodina wuu qoto dheeraaday runtii, aad buu u qoto dheeraaday, wuxuuna banaanka soo dhigay ay islaana socdaan ayna kala socdaan ayaga iyo dowladda federaalka ah. Marka dagaalkaas filimka si wanaagsan ayaa loogu muujiyey. Waxaan filayaa in xalaqaad kale qaybo kale lagu soo bandhigi doono oo intan oo keliya aanu ahayn dagaalku maadaama muddo dheer uu socday meelo kala duwan uu ka dhacay. Waxaan la socnaa ciidamada dowladda federaalka xilliga inay meelo cidla xataa ay madaafiic ku garaacayeen hubiyaal iyo madaafiic kale intaba ay ku garaacayaan cabsi aawadeed iyagoo ka baqaya in xarakada shabaab almujaahidiin rag ka tirsan ay ugu jiraan iyaga oo maaragtay ka tusaale qaadanaya wixii kula dhacay amaba kula dhacay goobihii la isku farasaaray. Waa tahay Maxamed Cali, halkaas maxaad raacinaysaa dhankaaga dhacdooyin kale oo la yaab leh ayaa ku jiray filimka? Waa mahadsantahay Cabdifataax Maxamed Qaasim. Filimkan cusub ee ay baahisay muasasada Al-Kataa'ib waxyaabaha ku cusbaa waxaa ka mid ah isla markaana shucuurta dadka soo jiitay weerar qarax ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada Kenya oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah gobolka Lamu ee ay muslimiinta xoogga kaga haysato dowladda Kenya. Inkastoo sida lagu daawaday muuqaal hore oo ay baahisay muasasada Al-Kataa'ib ee lagu soo bandhigay weerar qaraxyo ah oo lagu beegsaday dabaabadka ciidamada shisheeye ee haddana waxaad moodaa Cabdifataax in qaraxani uu ka duwan yahay qaraxyadaas lala beegsaday ciidamada shisheeyaha ee marka aad isha la raacdo ee qaabka uu qaraxu u dhacay ee waxa ku soo baxaysa in loo soo agaasimay si xirfadeysan iyo qaabka loo duubay oo iyana ahayd mid soo jiidanaysa indhaha daawadayaasha filimkan cusub ee ay baahisay muasasada Al-Kataa'ib. Qarax ayaad ku arkaysaa isagoo sidii loogu talagalay u haleelay gaari kooyal ah oo iska soo buuxiyeen ciidamada Kenya ee qaybta ka ah duulanka askarta shisheeye ay ku soo qaadeen dalka iyadoona uu bolbol u kala faniinayo gaariga waxayna u muuqataa inuu san jirin askari ka badbaaday qaraxas ay mujaahidiinta la beegsadeen. Ciidamada Kenyaanka ah ee lala beegsaday qaraxan isla markaana ay wajiyadooda soo qabatay kaamirada Al-Kataa'ib ee ayaa lagu arkayaa iyadoo ay ka muuqato argagax xoogan waxaana sikina ka hor inta uusan qaraxu dhicin ku arkaysaa askari ka tirsan ciidamada Kenya oo u muuqday inuu dareemay in qarax uu dhici doono isagoona qoraansanaya hortiisa isla xilligaasna waxaa dhacaya qaraxa ay mujaahidiinta u diyaariyeen. Ee qaraxan haddii ay daawadaan ciidamada Kenyaanka ah ayaa ku beeri kara qalqal xoogan waxaana qaraxyada noocan ah ay sabab u noqdeen in ciidamada Kenyaatiga ay gawaarida ku wadaan xawaare sare si ay uga baxsadaan miinooyinka dhulka loogu aasay taas ayaana marar badan sababtay inay rugmadaan gaadiid ciidan halkaasna uu ka dhasho khasaare u dhigma ama ka badan kii ay ka cararayeen. Ee marka si guud qaraxan ayaa ka mid ahaa qaybaha ugu saameynta badan ee isdaarka cusub ee ay baahisay muasasada Al-Kataa'ib iyadoona hadalhaynta ugu xoogan ee isdaarka ay ahayd dhanka wayahay gabagabada ayaan ku dhownahay waana qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku falanqeynayno filimka min thuquri al-iz ee ay soo saartay muasasada Al-Kataa'ib xalqadiisa 8-aad. Salmaan, dhankaaga iyo gabagabada waxyaabaha sida gaarka ah soo jiidashada u leh filimka maxaad naga sheegi karaysaa? Waad mahadsantahay Cabdifataax. Sidaad sheegtay, filimka ama isdaarka cusub ee muasasada warbaahineed ee Al-Kataa'ib marka laga soo tago jaanibka askariga iyo howlgallada militari ee ay fulinayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa filimka lagu lifaaqay oo lagu laray waanooyin aada u wanaagsan oo uu jeedinayo Sheikh Mukhtar Abi Zubayr raximahullah kaas oo si gaar ah ula hadlaya dadka mujaahidiinta ah. Fariimaha filimka ku jiray ee uu Sheikh Mukhtar jeedinayo waxaa laga soo qaatay kitaabka At-Tadhakkur al-Jihad li Ahli al-Jihad ee uu qoray Sheikh Abdul Al-Adam Sheikh Mukhtar Abi Zubayrna oo ku sharxay luqada Soomaaliga. Marka mar waliba oo dhacayo howlgal ay ciidanka mujaahidiinta fulinayaan wuxuu filimku soo gudbinayaa maqtac cod ah oo uu leeyahay Sheikh Mukhtar Abi Zubayr قضاياتك وكهد لي أموانوين كونو ناقسن إيه كسعود المجاهدين تنو حاكمي دها سمعيك يطاع هذا وأن جهادك لأنتي سسعنكرين سجنان تمرك يحبد الصعطاء أيضا مهمة جار عليه يسوى نصوص قرآن سعود ليشنيجي إلا هدان للسجنان وأن الأتكيسن نتيجة إذا قالك لجربي إن إنسان إيمانه يقبضن تهاي وحسيده كلا شيخه كهد لي فضل جهاد كيربات كأولية هاي تاسو ضد كمجاهدين تمرك أي أركان أما أي مغلان نصوص تأي حديث رسولك صلى الله عليه وسلم كسجناتي كل رجل ليس إني لبعت ذاس يعلي سيدا مرك قار سو جهه كرقف كمجاهد كأو كصبره وحسيده كلا شيخه كهد لي مواضيع ذا مهم كآت كان أوها إن ليس كإلى لي ولا قف جادو لغوا يوحى أن وقفك وحبا أترين ودنبي أن inu kaso ziyad sida laga yaabo wuxuu sidoo kale sheekho ka hadlay dadka mujaahidiinta ahna iyo si guud muslimiinta ah ee kula taliyay inay ka fogaadaan xanta isagoo tafsiir aad u xal dheer saaray qubxiga ay leedahay muhiimanta ay leedahay xanta iyo waxa keenaya in la isaga digo qofka kale ee muslimka ee agtiisa la waxmanayo qofka kale walaalkiisa ahna ay la gudboontahay laftigiisa inuu difaaco wuxuu sidoo kale sheekho ka hadlay ilaalinta carabka iyo in laga ilaaliyo waxaan Allah azza wa jalla raali gelinaynin wuxuu sidoo kale sheekho ka hadlay aadaabta loo qaadanayo hubka taasoo muhiimad gaar ah lahayd maadaama dadka mujaahidiinta ah ay ka dhex dagaalamayaan ama deegaanada lagu dagaalamayay dad muslimiin ah leeyihiin oo ay joogan inay tahay in qofka mujaahidka uu ka taxadaro hubka iyo qaabka uu qaadanayo wuxuu sheekhu soo guuriyay nahyiga ku yimid in qofka muslimka ah oo qofka kale walaalkiisa hubka ku fiiqo si guudna wuxuu sheekhu sheegay in hubka ay mujaahidiinta u sitaan in lagu la dagaalamo shisheeyaha iyo dadka la jira balse aanu ahayn hub loo sito dadka muslimiinta sidaas darteedna ay tahay in aad looga digtoonaado wuxuu sheekhu sidoo kale ka hadlay oo aad u baraarujiyay ilaalinta hantida caamka ah ee dadka ay muslimiinta mujaahidiinta gacanta ku hayaan taasoo iyana muhiimad gaar ah xambaarsan hantida ama maalka ayana jihaadka wax weyn ugu fadhiya oo dadka qaar waxay ku tilmaamaan maalka inuu yahay qodob dhexaadka jihaadka oo shaqadii wuxuu lagu wadi lahaa uu yahay hantida wuxuu sidoo kale sheekhu ka hadlay hadafka jihaadka isagoo sheegay in hadafka jihaadka laga leeyahay uu yahay in kelimada tawxiidka lagu baahiyo oo dadka lagu gaarsiiyo dadkii weerarka soo qaaday ee tawxiidka isortaagayna la iska dhiciyo oo laga horleexiyo waxa sidoo kale sheekhu uu ka hadlay naxariista looga baahan yahay dadka muslimiinta ah inay dhexdooda ku tacaamulaan oo qowlka uu lahaa sayid qutub ee dilaalka ku jira oo uu sheekhu micneynayay aad ayuu muhiimad gaar ah u lahaa waana kan filimka lagu soo khatimay marka laga hadlayo rasaailka uu sheekh mukhtaar abi zubayr allah uu naxariistay uu jeedinayay marka fariimuhu way badnaayeen waxaas isleeyahay intaas ayaa ugu muhiimsanaa salmaanow weliba marka la eego fariimahan saameynta leh waxaan soo xusuustay hadal aan dhowaan daawanayay Xasan Sheekh madaxweynaha xilligan ee dowladda federaalka ah oo ciidamadiisa ku dhiirigelinaya kufsiga wuxuu leeyahay ciidan waa caadadiisa inuu kufsi geysto iyo waxyaabaha noocaas ah mana ahan wax la buunbuuniyo ama wax lala yaabo halkii uu oran lahaa iska daaya kufsiga iyo waxyaabahaas oo kale marka waa ciidan alla kacabsiga lagu boorinayo iyo ciidan waxaas lagu boorinayo labada ciidan ee la soo bandhigay ee dagaalku u dhexmarayay ee isjaarka ee lagu arkayay marka la yaab ma lahan adaa kuwa Cabdul Fitaax la yaab ma lahan ciidan alla kacabsi hoggaankoodu u dardaarmayo iyo ciidan wax caadi ah looga dhigayo kufsiga in hadii furimaha iyo saaxadka isiga hor yimaadaan lagu durduriyo dadka noocaas ee dhaqan xumada noocaas ah hoggaankooda uu ku tarbiyeynayo waagaad markan aan eegno filimkan iyo fariinta uu dirayo gaar ahaan waa su'aasha xaqiisa ugu dambeysa Cabdullaahi Soomaali Cabdullaahi waa maxay fariinta uu dirayo filimkan xaqiiqadii filimka wuxuu dirayaa fariim ah in ciidamada xarakada shabaab iyo mujahideen yihiin kuwa isku duuban isku kalsoon hadaf leh go'aankooda ka mira dhalinaya tababaran kala dambeyn leh sababtoo ah waxaad arkaysaa qaabka ama marka ay socdaan ama marka ay dagaalka ku jiraan ama tawaaduca ka muuqda waa wax cajiib ah halka ciidamada dowladda federaalka marka aad eegto xilliyada ay dagaal ku jiraan hadiiba muuqaal laga duubo iyagoo ama murmaya ama dagaalaya iyagu dhexdooda oo ismaartay nacaladaya afxumo iyo aflagaado isu geysanaya meesha ka muuqato, aadna ka dareemaysa meesha ee liidanaantooda iyo tarbiyad la'aanta iyo sida ay uga baqayaan in dagaalada lagu jabiyo. Geestan ciidamada xarakada Shabaab al-Mujahideen waxaa ka muuqata isku kalsooni iyo in ay yihiin rag hadaf leh, rag qorshe leh, waqti fog dagaal soconaya u diyaar garoobay. Filmku wuxuu muujinayaa dhul aad u baaxad leh in laga dagaalamayo, maxaa yeelay masaaf ahaan waad fahmi kartaa inay kumanaan kilomitir isu jiraan Golis ilaa iyo Lamu ama dhulka muslimiinta ee Kenya ay gumaysato. Waxaa marka filmka ka muuqda in ay xarakada Shabaab al-Mujahideen ay ka go'an tahay in dagaalka ay sii wado naf iyo maalna ay u hurto. Waxaa qasaba dagaalka intaa la'eg ee dhulka intaa la'eg ka dhacay ama goobaha kala duwan ka dhacay qarash fara badan in uu ku baxay waqti in la geliyay, raggan tababar in la soo siiyey, juhdi badan lagu bixiyey, dowraad in la soo siiyey. Marka waa qayb ka mid ah qaybaha muujinaya in xarakada Shabaab al-Mujahideen ay ka go'an tahay filmku in ay Soomaaliya iyo guud ahaanba Geeska Afrika ay kala wareegto shisheeyaha iyo dhinacyada la shaqeynaya. Marka waxaa ka muuqata kalsooni badan, sida hore kugu sheegay qolyaha dhanka military ka faallooda waxay yiraahdaan waxyaabaha dowladaha lagu rido marka dowlad jirto, waxyaabaha lagu rido waxaa ka mid ah saddex qaybood oo ka mid ah ayaan ka soo qaadanayaa. Waxay yiraahdaan kacdoon dadweyne iyo afgembi iyo jabhadeyn, saddexdaas ayaa dhinacyada ugu mudan ka mid ah. Tani marka waa jabhadeynta, waxaad arkaysaa saldhigdan oo ciidan joogay oo inta la galay lasoo afjaray, ciidamo dhabaha inta loo galay gam laga dhigay, ciidan maaragtay gaadiid ku helnaa oo gaarigii oo idil bolbol u kala haaday oo askarti samada ay usii duulayso iyadoo weli qaarkood weli nafta ay ku jirto. Arrimahan waa waxyaabaha keeni kara in maamulka weerarka lagu yahay uu daciifo. Intaasi ka hartana way niyad jabaan oo ay qaarkood laga yaabo inay dhufaysyada ka baxaan amaba dagaalka ay soo geli waayaan. Waa tahay Cabdullaahi. Fariimaha kale ee filmka dadka qaar ay leeyihiin waa uu dirayaa dabcan waxaa ka mid ah marka luqadda militariga lagu akhriyo in mar walba dowladda federaalka ay filaysan karayso dagaal iyo weerar. Shalay iyo Daraad waxaa igu maqaala ahayd deegaanada qaar ee Galgaduud ka mid ah oo ciidamada dowladda federaalka ay joogaan in kala carar uu ka socdo oo saacad hadii la joogaba la leeyahay ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa soo socda. Marka goor walba waxaa laga filaysan karayaa dagaalo culculus inay qaadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab. Cabdullaahi wuxuu sheegay saddex qodob oo waliba muhiim ahaa oo militariga ay wax qiimeeyaan xagga jabhadeynta ayuu waliba sharaxaad ka bixiyey. Intaa waxa dheer qodobka kale uu sheegay oo ah kaabidda dadweynaha, runtii in ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ay haystaan 10 taabo weyn oo dadka muslimiinta ah dal iyo dibadba, haddaad eegto wilaayadka Islaamiga ah gudihiisa waxaa aad u sii labalixaajsanaya kaalinta bulshada ay ka geysanayaan gaar ahaan ciidamada xaggooda shabeelaha hoose ee ugu dambeeyay Kunyo Barrow, intaas oo neef oo geel ah 10 neef iyo hubkii iyo saadkii ciidamada ayaa waxaa keenay haween hal deegaan oo kaliya ku nool. Marka taas ayaa tusaale loogu soo qaadan karaya kaabidda dadweynaha iyo deegaanada ay ciidamadu ka howlgalayaan oo meel walba bulshadu ay ku soo dhaweeneyso. Maxamed Cali, adiga ayaa noo soo xiraya ugu dambeyntii, maxaad halkaasi raacinaysaa oo gunaanad ah? Waa mahadsan tahay Cabdi Fitaax Maxamed Qaasim. Marka ugu horeysa, waxa uu filimkan cusub Fariimo Culus u dirayaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka, taasoo ah inaysan marnaba si nabad ah u joogi doonin degmooyinka iyo deegaanada ay duulaanka ku qabsadeen. Filimkan waxa uu sidoo kale u gacan haatinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed, isagoona ugu baaqaya inay ka soo qayb galaan halganka ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka, maadaama filimka ay ka muuqanayaan dhalinyaro labiskooda wata oo iska diiday inay ku hoos noolaadaan gumaysiga dhibaatada ku haya bulshadooda, kana doorbiday inay dagaalamaan oo si xurriyad ah ugu dhex mushaaxaya dooxooyinka dhulka buuraleyda ah iyo goobo qurux badan, iyadoo ay jirin wax dhibaato ah oo ay ku haysa arintaas bal dareemay inay tahay arin ay ajir fara badan ku helayaan isla markaana ay ku doonayaan raali ahaanshaha Allah Azza wa Jalla marka dhalinyarada aan wali soo haleelin halganka ayuu filimka u diraya fariin ah inay ka soo qayb qaataan halganka kaalintoodana ka geystaan farinta kale ee uu filimkan cusub diray Cabdi Fataax ayaa ah in uu baabiiyay damacyadii ay shisheeyaha kala hayeen geyiga Soomaaliya oo waxa uu muujinayaa inay waxba kama jiraan tahay nidaamka federaalisimka maadaama ciidanka ay ka halgamayaan min goolis ilaa Lamu waana markii ugu horeysay taariikhda jamaacadka jihaadiga ah ee soo maray dalkan oo la arkay iyagoo ka jihaadiya dhulka inta la eeg lehna ciidan isku xiran oo halgan ka wada dhulka baaxadaas leh taas ayaana u soo ragelin ee ragii iska diiday gumeysiga oo ay ugu horeeyaan Al Imaam Ahmed Gurey, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Sheikh Xasan Barsana iyo rag la midka ah marka fariimo kala duwan ayuu dirayaa filimkan cusub ee ay baahisay muassasada Al Kataib waxa uuna ku soo aaday xilli ay ciidamada shisheeye ku daaleen dagaalka ay ku soo qaadeen dalka iyagoo ku fashilmay damacoodii ahaa inay dalka qabsadaan taas beddelkeedana ay u soo baxday wixii ay filayeen wax aan ka ahayn iyagoona ku go'doonsan degmooyinkii iyo deegaanadii ay duulaanka ku qabsadeen waa tahay dhageystayaal inta ayaan guud ahaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqeynaynay filimkii ay habeenkii xalay soo saartay muassasada Al-Kataib oo ahaa qaybta sideedaad ee min thuquri al-izz waxa falanqeyntan nagala qayb galayay Cabdullaahi Asin Jaamac Cabdullaahi Soomaali Salmaan Axmed iyo Maxamed Cali Aadam oo kamid warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ayyuhal muslimu ayyuhal muslimu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها